Bir hadis-i şerif daha var, onu da okuyalım. Bu da murabıtlarla ilgili olduğu için tamam olsun mevzu. Rubatu yevmin fi sebilillahi. Allah yolunda bir günlük hudut bekçiliği yapmak, murabıtlık yapmak eftalur, daha faziletlidir, daha üstündür. Min siyamu şehrin, bir aylık oruç tutmaktan. Ve kıyamihi, ve o bir ay boyunca namaz kılmaktan. Kıyam demek, namaz için ayakta durmak demek. Gecesini, gündüzünü böyle namaz kılıp, gündüzleri de oruç tutmak suretiyle bir ay ibadet etmekten, bir güncük Allah yolunda murabıtlık yapmak daha hayırlıdır. وَمَنْ مَاتَ مُرَابُطًا. Kim murabıt olarak vefat ederse, yani hudut bekçiliği yapıp dururken eceli geldi, ruhunu teslim etti, vefat etti. مُرَابُطًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Allah rızası için, Allah yolunda murabıtlık yaparken vefat ediverdi. Ücriyle, ücretlendirilir, kendisine ecir verilir. Ücire min fitnetil kabir. Kabir, kabir azabından, kabir fitnesinden halas olur, kurtarılır. Yani bu ihsan olur kendisine. Kabir fitnesi nedir? Kabir fitnesi demişler, kabirde o meleklerin sorgusu. Veyahut kabirin insana dar gelmesi. Veyahut mesela buyurmuş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur, ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Kişi salih kimse ise cennet bahçesi olur kabir. Eğer mücrim bir kimse ise, kafirse, o zaman cehennem çukuru olur. Kabirde azap başlar. İşte o, tabi burada murabıt olarak ölen bir kimse, kabirin içinde sorgu sualin azabı da olsa, kabirin insanları daraltması, sıkması da olsa, ki bir kitap okudum sabahleyin, büyük bir sahabi var. Onun ne kadar böyle faziletli bir kimse olduğuna dair pek çok haberler ortada. Vefat ediyor da, vefat edince kabire konuluyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor ashabına. Kabir diyor, sizin bu arkadaşınız Muaz'ı bir sıktı ki kemikleri birbirine geçti diyor. Allah'ın o kadar sevgili kulu o kadar sıkılmış bak. Allah bizi kabir azabından halas eylesin, korusun. Demek ki kabirin fitnesi neyse artık, sorgusu suali midir, insanı sıkması mıdır, daha başka tehlikeleri midir, kabir fitnesinden halas oluyor, kurtarılıyor, Allah kurtarıyor. Ve yecri lehu salihu ma kâne ya'melu ilâ yevmil kıyâme. Yapmış olduğu salih amellerin çeşitleri nelerse, bütün o yapmış olduğu salih amellerin sevapları kıyamete kadar onları aynen yapmaya devam ediyormuş gibi onun defterine yazılır durur. Namaz kılardı. Sanki bütün kıyamet kopuncaya kadar o sağmış da o namazı kılıyormuş gibi. Tesbih çekerdi, Kur'an okurdu, sadaka verirdi, şu hayrı yapardı, bu hayrı yapardı. Bütün o yapmış olduğu işler kıyamete kadar cereyan eder. Aynen o sevaplar işleniyormuş gibi ona verilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ravi de meşhur sahabi efendim sadatımızdan Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Bu Selman-ı Farisi de malum ashabın hayatını ayrıca muhakkak incelemek, ibret almak gereken mümtaz simalarından birisi ki küçük yaşında terk-i diyar etmiş, diğer diğer dolaşıp hak dini aramış, sonra matlubuna kavuşmuş bir zat-ı muhterem. Allah şefaatine nail etsin. Allah bizi onun dini uğrunda, dini yolunda, Resulünün yolunda yaşayıp, çalışıp, dinine ve insanlara, Müslümanlara faydalı hizmetler yapmak şerefiyle şereflendirsin. Hüsnü hatimeler nasip eylesin. Cehennemden halas ve azad eylesin. Duhul-i evvelin ile cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Amin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Liva-ül hamdi altında cem eylesin. Amin. Cennet içine cemali ba kemalini müşahede eden bahtiyarlar arasına aciz kullarını da dahil eylesin. Fatiha-i Şerife ve Al-Besmele.